uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Poolse parlement heeft oud-premier Tusk gekozen als nieuwe premier. De huidige premier Morawiecki verloor eerder op de dag, zoals verwacht, een vertrouwensstemming in het parlement. Zijn rechtsconservatieve partij bleef bij de verkiezingen in oktober wel de grootste, maar heeft geen meerderheid meer. Tusk wil een pro-Europese regering vormen. Zijn ploeg wordt morgen al gepresenteerd. Daarna volgt een nieuwe vertrouwensstemming en dan kan Tusk woensdag worden beëdigd. Vorig jaar vielen er bij ongelukken op het spoor 4 doden en raakten 4 mensen zwaar gewond, blijkt uit het verslag van de inspectie Leefomgeving en Transport. Volgens de inspectie was het aantal doden en zwaar gewonden niet eerder zo laag. In heel 2022 vonden er 21 zware ongelukken plaats op het spoor. De inspectie spreekt van een dalende trend. Wel wil de toezichthouder dat ProRail de veiligheid op het spoor blijft verbeteren. De Verenigde Staten zijn bezorgd over berichten dat Israël witte fosfor heeft ingezet en doet daar onderzoek naar. De Amerikaanse krant The Washington Post en mensenrechtenorganisaties melden eerder dat Israël witte fosfor heeft gebruikt in de Gazastrook en in het zuiden van Libanon. Israël zegt dat het zich aan de wet houdt. Witte fosfor wordt gebruikt voor rookgordijnen, om gebieden te verlichten of om doelwitten te markeren. Directe blootstelling leidt tot verminking en vergiftiging. Het gebruik ervan is omstreden, maar niet verboden. Frank de Boer is ontslagen als trainer van Al Jazeera. De oud-bondscoach was pas een half jaar in dienst van de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Al Jazeera doet het niet goed in de competitie, waar het 7e staat van de 14 clubs. Directe aanleiding voor het ontslag van de Boer bij Al Jazeera is de bekernederlaag van vandaag. Het weer. Vanavond en vannacht valt er een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af naar een graad of 3. Morgen eerst droog, maar 's middags volgen vanuit het zuidwesten buien. En het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, een bijzondere week in 5 dagen deze week. We staan met de NPO Radio 1-bus, namelijk bij de penitentiaire inrichting Zwolle. We staan binnen de muren van de gevangenis. Hoe gaat het hier aan toe? Wat gebeurt hier allemaal binnen die 4 hele dikke en hoge muren? Mijn gast vanavond weet daar alles van. Joost Walraven, welkom in de bus. Dankjewel. En welkom in de gevangenis. Ja, dankjewel. Wou ik zeggen inderdaad dat wij hier welkom zijn. Je kan de bus zien via de NPO Radio 1. We staan op de binnenplaats, vlakbij een enorme buitenmuur. We zijn door alle veiligheidscontroles binnengekomen. De NPO Radio 1-bus is helemaal binnenstebuiten ook gekeerd. Is dit ook de binnenplaats? Zei ik dat goed, Joost? Ja, dit noemen wij de transporthof. Hier komen zeg maar, de gedetineerden binnen als ze binnengevoerd worden. Maar hier komen ook veel vrachtwagens met materiaal. Dus bijvoorbeeld voor de arbeid, er wordt hier heel veel arbeid verricht. Er wordt van alles in elkaar gezet. Er komen vrachtwagens het brengen en die gaan weer weg. Ja. Hier komen dus eigenlijk bijna nooit gedetineerden op deze binnenplaats. Nee, en alles gaat, want dat merkten we ook al, binnen via sluizen. Hè? Dus ja. je komt een stuk binnen en dan gaat de deur achter je dicht? Ja, dus de eerste deur gaat achter je dicht, dan pas gaat de volgende open. En dat bedien je allemaal niet zelf. Wij ook niet binnen. Hè? Dus als we eenmaal binnen zijn, kunnen we van alles met de sleutel doen. Maar ja, echt naar binnen toe wordt bediend vanuit een centrale meldkamer waar ze alles in de gaten houden. Ja, want ze hielden jou ook in de gaten. Want jij stak ook nog ergens een sleutel in, maar dan kwam je ook niet binnen. Nee, daar kwam ik niet binnen. Nee. En jij bent directeur zorg en behandeling hier. Hoeveel mensen zitten hier nou vast? Er zitten hier zo'n 350 gedetineerden. En daarvan zijn er 146 patiënten. Want in die zin zijn we heel bijzonder. Er zijn 25 gevangenissen in Nederland en 4 daarvan vangen de patiënt op. Dat zijn wij dus, Zwolle, dat is Vught, dat is Zaanstad en dat is Haagland. De Haaglanden zitten in Scheveningen. Ja, en patiënten, waar moet ik dan aan denken? Dat zijn mensen met psychische aandoeningen. Vaak ernstige psychische aandoeningen. Dus dat kunnen psychoses zijn, dat kunnen mensen met persoonlijkheidsproblematiek zijn. Maar wel echt mensen die veel zorg nodig hebben, wat je niet in een gewone gevangenis kan krijgen, want daar is het personeel niet toereikend voor, maar ook niet voor opgeleid. En is dat hetzelfde als TBS of is dat heel anders? Nee, TBS is heel wat anders. Dat is iets wat de rechter oplegt. En dan heb je, nou ja, dan ga je bijvoorbeeld 8 jaar in eerste instantie krijg je een maatregel. En dan zit je met TBS en dan krijg je allerlei behandeling. Je moet het hier eigenlijk zo zien dat we hebben 25 gevangenissen. En als er iemand in de gevangenis komt waarvan we denken, hey, die heeft extra zorg nodig, dan gaat hij naar een gevangenis zoals wij. Ja. Maar is het dan ook dat je dan zware gevallen hebt daardoor? Omdat je het hebt over patiënten ook? Wij hebben mensen die echt heel erg in de war kunnen zijn. We hebben ook wel wat lichtere gevallen, maar het is toch wel vaak ernstige problematiek. Als het niet zo ernstig is, dan kun je in een gewone gevangenis gewoon 1 keer per week een gesprekje met een psycholoog krijgen. Of dan komt een psychiater even een keer bij je langs. Maar hier word je op zo'n afdeling de hele dag behandeld. Ja, maar ook terroristen bijvoorbeeld. We hebben ook terroristen. We hebben heel wat afdelingen. We hebben de terroristen vrouwen. Dus 15 hebben we er nu zitten. Dat zijn die IS-vrouwen dan? Ja, die zijn teruggehaald uit IS-gebied. En die worden hier nu, die zitten hier te wachten tot hun rechtszaak afgelopen is. En die worden wel of niet afgestraft, zoals we dat noemen. Die krijgen wel of niet een straf. Mm-hmm. Dat wordt uitgezocht. Een aantal zijn al afgestraft. Wat we ook nog hebben is een afdeling, dat heet een GHB-afdeling. Dat is GHB? Ja, dat is drugs. Ik heb hier vast wel eens van gehoord. Ja. En die drugs is heel gevaarlijk. Als je op een politiecel komt, je hebt GHB gebruikt, dan moet je eigenlijk elke paar uur GHB hebben, want anders kan je doodgaan. Dan worden ze naar ons vervoerd en dan krijgt iemand hier synthetische GHB en dan bouwen we dat in een week af. Dat kan ook hier? Ja, dat kan hier ook. Ja, ja. Zo. En we hebben ook, wat we dan noemen, nog extra zorg afdelingen. En wat heel bijzonder is, we hebben mannen en vrouwen. Want er zitten niet zoveel vrouwen in gevangenissen. Dat is zo'n bijna 7% van de gedetineerden in heel Nederland zijn vrouwen. Mm-hmm. Maar wij hebben er een heleboel. Omdat wij speciale vrouwenafdelingen hebben. Dus we hebben mannen en vrouwen. En wat heel bijzonder is, is we hebben ook gemengde afdelingen. Ja, dat vroeg me, want die mannen en vrouwen kunnen ook gemixt zijn. Op onze psychiatrische afdelingen worden die gemixt, ja. Waarom daar dan wel en niet bij de... Je ziet eigenlijk dat het in de GGZ, als je op een opnameafdeling komt, dat het ook gemengd is. En we zijn er eigenlijk achter gekomen dat het voor de sfeer heel veel goeds doet. Want? Je ziet dat mannen wat minder haantjesgedrag gaan vertonen. En je ziet dat vrouwen wat minder, ik zeg het maar even een beetje cru, wat minder gaan zeuren. Ze worden allebei rustiger, allebei socialer. Ze gaan elkaar meer helpen. En het was wel heel grappig. Ik gaf laatst een rondleiding en toen vroeg ik aan een medewerker die al heel lang woont, vroeg ik van, wat vond je er nou van toen we die afdeling gingen mengen? Hij zei, eerlijk? Ik dacht dat jullie gek geworden waren. En nu dan, zei ik, hadden we veel eerder moeten doen. Omdat hij dat positief... Hij zei, het is zoveel rustiger en je kan zoveel meer doen in zo'n groep en samen met elkaar doen. Maar dan kan je toch op de reguliere afdeling doen? Ja, daar mag het niet. Want? Maar daar hebben we ook te weinig vrouwen voor in Nederland. Hè? Want er zitten maar 7% vrouwen. Maar waarom mag het dan niet? Ja, dat mag eigenlijk niet onder de penitentiaire beginselenwet. Ja. Okay. Dus ja, daar zitten we nog even aan gebonden. Dan wordt het te leuk op de afdeling? Nou, dat weet ik niet. Maar daar moet je natuurlijk wel goed over nadenken. Wij denken er ook goed over na welke mannen en vrouwen we bij elkaar zetten. Ja, en we gaan even binnenkijken. Onze verslaggever Meerte van der Drift die heeft een rondleiding gekregen van Elma. Zij begeleidt de gevangenen tijdens het werk. Alle piepers, daar de sleutels. Het zit ongeveer 400, 500 sleutels hangen hier. Ja. Is wat, hè? En vandaag neem je mij mee een rondje door de gevangenis hier in Zwolle. Een wereld op zich, een dorp op zich. Wat er allemaal te vinden is in de gevangenis. Zoals bibliotheek, sport, stiltecentrum. Ik laat... Ja, gaat de deur open. Gaat ervoor. Nou, dan lopen we richting de afdelingen waar de gedetineerden zitten. Je ziet de lange gang. Het lijkt wel een soort van autoweg. Ja, maar hier komt deze gang ook, dit pad, is voor de brandweer. Dus als er een calamiteit is van brand of wat anders, dan kan de brandweer of de ambulance kan hierdoor. Okay. Wij lopen langs de detectiepoort. Weer een grote deur, helemaal met een achtertralies. Ja, en nu komen we in de koude gang. Normaal gesproken is je hartstikke druk. Dan komen van links en rechts gedetineerde personeel alle kanten op. En dan is hij ook wel net een bijenkorf. Kijk, een telefooncel. Ja. Die heb ik lang niet gezien. Nee, hè? Dat is weer heel ouderwets, hè? Maar dat is hun enige communicatiemiddel met de buitenwereld. Ze hebben geen mobiele telefoons. Tenminste, dat is niet de bedoeling. We lopen door een lange gang met stevige deuren. Met ook zo'n kijkraampje. Klopt. En alles zit op slot. Alles zit op slot. Alles is achter slot en grendel. Zelfs de ijskast zit een slot op. Ja, anders wordt er van elkaar wordt er eten gestolen. Ik zit even links en rechts te kijken op de celkaartjes. Zit achter al deze deuren mensen? Even kijken, ja, nu zit het... Ja, alles zit vol. Nou, we lopen even verder. Ik zou wel even binnen willen kijken. Daar gaat ie. Kijk eens. Komen wij zomaar even binnen. Ja, ja, ja. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Want nu is het moment dat je opgesloten zit. Meestal... Rond dit tijdstip zitten we dan achter de deur. Mag ik bij je binnenkijken? Ja, kom kijken, ja. Hier, ja, het is eigenlijk een smalle ruimte met een raam aan de achterkant. Je kijkt naar buiten, maar je ziet eigenlijk niks. Je ziet een blinde muur. Blinde muur, ja. En hier heb je een bureautje. Bureautje, ja. Een heel klein tv'tje. Heel klein tv'tje. Die mag ook iets groter wat mij betreft. En een aantal wereldkaarten. Ja, ja, ja. Want wanneer je binnen bent, verlang je toch vaker naar buiten. Dat houdt je van het... Van de werkelijkheid, hè? Want als je denkt aan die werkelijkheid, wat is dat dan voor gevoel? Ik mis mijn lieve moeder, snap je? Ik mis mijn broer, ik mis toch veel gemis. Hè? En dat komt wel hard aan. Vooral nu met de kerstdagen, ja, dat is alles keer 10, hè? Tuurlijk. Dat noemen ze in de gevangenis tuchten. Ken je dat woord? Nee. Dat heb ik hier ook geleerd. Ik ken dat woord buiten niet. Maar tuchten heet heimwee zo. Heel veel heimwee en dat je niet meer tegen zitten kan. Dat woord heb ik hier geleerd. Dat is echt zo'n bijenwoord. Tuchten. Tuchten. Dat betekent dat je niet goed meer volhoudt om niet thuis te zijn. Juist. Ja. Ja. Je wordt geleefd. Hè? Hun bepalen wanneer die deur open gaat, wanneer die deur dicht gaat. Het is allemaal wat bepaald. Ik heb nou wel een ritme. En gelukkig helpt sport me heel veel bij. En cursussen, hè? Geestelijke verzorging. Dat helpt je wel om er doorheen te komen. Maar... Want je zit hier nu 5 jaar? 5 jaar, ja. En hoe lang heb je ongeveer nog te gaan? Ik zit nu in mijn hoge beroep en zo. Nou, het kan of hele lange tijd zijn of een korte tijd. Nou. Moeten we dus nog afwachten? Ja, dan moeten we maar afwachten. En als je zegt heel lang? Ja, echt lang. Ik heb ook echt ingericht, hè, als je zo een beetje kijkt. Alles staat op zijn plek. Er staan wat douchespulletjes. Niet heel uitgebreid. Niet heel uitgebreid, nee. Nee. Dan kunnen we hier allemaal van de winkellijst kopen. En zijn er ook producten die je mist? Die ja, je niet kan... tuurlijk. Die parfums en zo, die dure parfums, dat lekker ruiken. Dat misten we allemaal, ja. Je hebt alleen deze Adidas. Is ook bijna op, dus kijken of we kerstcadeautjes krijgen. En als je er iets bij wil, een plant of mag dat, zoiets? Ja, dat heb ik me nooit om gevraagd. Maar ik denk dat mijn plant bij mij nooit overleeft. Want ik heb het meestal altijd donker. Hè? Nu voor jullie heb ik het een beetje licht gezet. Je altijd gordijnen dicht? Ik heb meestal gordijnen dicht, ja. Waarom? Ja, waar moet ik naar kijken? Kijk. Dus dan valt toch niks te kijken daar. En, maar er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, er is een reden dat je hier zit. Het hoeft allemaal niet luxe te zijn. Ja, ja, ja. Het is geen hotel. Ze kunnen het allemaal thuis uitproberen. Ga naar je kamer toe. Deur dicht. Deur dicht. En niet open. Maar probeer dat maar eens. Kijk eens. En telefoon weg, hè. Nee, telefoon mag je niet gebruiken. Die moeten we weglaten. En kijk maar wat dat met je doet. Het went wel. Maar het went nooit. Snap je wat ik bedoel? Het went, maar het went nooit. Ja. En dan moet nu de deur weer dicht. Ja, eventjes. Ja. Dat is best wel hard. Daar gaat ie. Ja, en we achter slot in grendel. Joost Walraven, zorgdirecteur van de PI Zwolle, hier in de bus. Dat is toch ook het beeld waar jij mee worstelt, denk ik. Dat mensen van buiten denken, ja, die gasten hebben gewoon een kamer, een dak boven hun hoofd, een tv, kunnen lekker sporten. Het is een beetje een hotel wat die mannen en vrouwen hebben. Ja, ja, dat hoor ik heel vaak als ik ergens ben en mensen vragen me wat ik doe. En dan zeggen ze, oh, maar vind je niet ook het net een hotel? Wat zeg je dan? Nou, een hotel waar je de deur niet van kan bedienen. He, kijk, heel veel dagen gaat om 16:45 'smiddags de deur dicht. En gaat die 19:30 de volgende ochtend pas weer open. En dan zit je op een kamer van 2x5. En van die 2x5 moet je nog even eraf rekenen dat daar dan een wc en een douche in zit. Je hebt daar een bed. Dat kan daar net staan. En er is een heel klein bureautje, want iets groters kan er niet in. Want zoveel ruimte is er niet. Dat is wel echt al een straf op zich, zeg jij. Ja, ik vind dat je autonomie is volledig weg. Alles wordt voor je bepaald. Je mist alles en iedereen. Dat zei hij net ook mooi, hè, in de reportage. En met kerst 10 keer zo erg, zei hij. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Mensen hebben geen idee hoe dat is, dat iemand de hele tijd alles bepaalt wat je doet. Zo laat dit, zo laat dat, zo laat zus. Ja. En het is natuurlijk ook niet altijd even veilig voor iemand. Wij liepen net even binnen. Toen liepen wij in een grote hal. En toen zei je ook van, nou, hier lopen de mensen naar hun werk. Ja. En soms ook wel eens met begeleiding voor hun eigen veiligheid. Ja. Want dus, waarom dus was dat? Als je, nou, kijk, er zijn mensen die zijn vluchtgevaarlijk. Daar loopt iemand naast, een beveiliger. Kijk, in principe loop je gewoon zelf naar de arbeid. Maar het kan ook zijn dat je een delict begaan hebt. Bijvoorbeeld een zedendelinquent. Die kan klappen krijgen van anderen. Dus dat beeld, wat ik echt een beetje uit films heb, dat iemand van een zedenmisdrijf de sjaak is, om het zo te, dat beeld, dat klopt echt. Ja, dat klopt af en toe. Ja, zeker. En dat gebeurt ook hier? Nou ja, we proberen te voorkomen dat dat echt tot problemen leidt. Maar daar moeten we wel goed voor waken, zeker. Mag ik zeggen dat het jouw missie is om deze mensen weer uiteindelijk goed te laten functioneren terug de maatschappij? Ja, ja, wat ik ook hoor als mensen mij aanspreken, zeggen ze, jullie moeten ze wel goed straffen, hè? En dan zeg ik eigenlijk, nee, volgens mij hoeven we dat helemaal niet. Dat heeft de rechter al gedaan. Die sluit ze, kijk, de gemiddelde detentie is 4 maanden, dat valt wel mee. Maar er zijn mensen, nou, je hoorde net die meneer. Ja, die zit lang, die heeft niet iets gestolen. Maar die straf is bepaald. Dus die moet misschien 8 jaar zitten. Nou, en die straf, het is hier echt niet leuk om te zitten. En echt gewoon eigenlijk heel vreselijk om te zitten. En niks zelf te bepalen. En dan hebben wij eigenlijk twee. Want mensen denken altijd van, jullie zijn er om te straffen. En ik zeg altijd, we zijn helemaal niet om te straffen. We zijn er om goed contact met ze te maken. En om ze te helpen om een nieuw leven op te bouwen. En ik denk altijd maar zo, eigenlijk heel simpel. Wat wil je liever, hè? Stel, je woont ergens in een wijk en er komt iemand die is gedetineerd geweest. Die komt bij jou in de buurt wonen. Wil je dan dat diegene iets geleerd heeft in de gevangenis? Dat hij met werk bezig is geweest, met opleidingen bezig is geweest, aan zichzelf gewerkt heeft? Of wil je iemand die de hele tijd naar behandeld is en die er eigenlijk slechter uitkomt dan die erin gegaan is? Maar is het, kijk, wat ik natuurlijk vooral wil, is garantie dat diegene die naast mij komt wonen het niet meer doet. Ja. Ja, en die garanties zijn natuurlijk heel moeilijk te geven. En dat maakt ons werk ook wel ingewikkeld, maar ook uitdagend. Wij doen ons uiterste best om dat recidieve risico, want zo heet het dan met een mooi woord, om dat omlaag te brengen. Want hoe hoog is dat momenteel? Het recidieve risico dat iemand weer iets doet is 50%. 1 op de 2. Ja, maar dat houdt dan niet in dat je dan meteen iets heel ergs doet. Dat kan ook gewoon een iets jat uit de winkel zijn. En 27% komt uiteindelijk weer in de gevangenis. Dus daar dus sta jij daar weer, Joost. En dan zegt Henk weer, hey Joost, ik ben er weer. Ja. Ja. Ja, en dan denk ik, en we gaan er weer tegenaan om te kijken of we de maatschappij toch veiliger kunnen maken. Je moet het ook zo zien dat, ik vergelijk het ook wel vaak een beetje met stoppen met roken. Stoppen met roken lukt heel veel mensen ook niet in één keer. Dat moeten ze soms vaker proberen voordat het lukt. En ondertussen moet je er wel bij geholpen worden. Maar heb jij er altijd vertrouwen in? Nee, ik heb er niet altijd vertrouwen in, maar we gaan er wel vol gas voor met z'n allen. Ja, maar soms denk jij ook wel eens natuurlijk wel eens, oké, bij Henk, ik noem maar iets, ja. Is het gewoon hopeloos. Ja, ik zie af en toe mensen vertrekken en dan denk ik, die zien we binnenkort wel weer terug. Ja. Maar ik zie ook mensen vertrekken, waarvan ik dan weet, hè, want ik heb op een gegeven moment zelf ook nog een behandeling gedaan van iemand, waarvan ik echt het vertrouwen had dat die niet meer terug zou komen. En dat is ook nog steeds niet gebeurd. Oké. Fingers crossed. Ja, zeg jij je zo. Ja, ja. Maar goed, nee, dat is dus. Maar je moet het je ook zo voorstellen. Dat vind ik ook een ingewikkeld iets. Ze horen vaak ook bij een bepaalde gemeenschap. En ergens bij horen is zo'n menselijke basisbehoefte dat het ook moeilijk is om afscheid te nemen van zo'n club. En kijk, en dat zag ik die jongen hier doen. Want hij hoorde bij een motorbende. Mm-hmm. En hij heeft hier alles en iedereen die met motorbendes te maken had, heeft hij zijn hele detentie, en die was lang, vermeden en echt een eigen leven is die gaan opbouwen. En dat lukt ook dan binnen de gevangenis om die andere motorleden niet nou ja, hier, je komt ze wel tegen, maar verder niks. Want het beeld, er is natuurlijk ook nog een ander beeld. En dat is dat ze hier met lichtvergrijp ingaan en dan de maatschappij heel getraind met een volledig netwerk. Ja. Klopt dat beeld? Nee, dat klopt, beeld klopt helemaal niet. Er zijn natuurlijk een paar mensen die wat bijleren. Maar je moet het ook zo zien. 50% van de mensen in de gevangenis die hebben een lichtverstandelijke beperking. Dus dat zijn sowieso al niet de mensen die voorop lopen. Dat zijn de meelopers. En ik denk zelfs wel dat het percentage, zeg maar, wat nou ja, door allerlei gedoe in het criminele circuit beland is, zo'n 80% is. En dan zo'n 20%, dat zijn meer de mensen die redelijk onverbeterlijk zijn. En daar een heel klein percentage van zijn de mensen die jij je uit de krant herinnert. Ja, precies. En merk je ook nog door de jaren heen dat dat verandert? De populatie en de mensen en de problemen? Onze grootste baas, de directeur-generaal heet dat, die zei op een gegeven moment de populatie verhardt, verward en vergrijst. Zo. Ik denk dat dat klopt. Ja. Verhard, verward en vergrijst. Ja. Het wordt dus zwaarder ook. Ja, het wordt zwaarder. Maar als ik nou zeg, merk je dat in de gevangenis hier? Ja, je merkt het deels. Maar eigenlijk, als ik gewoon door de gevangenis loop, kom ik gewoon mensen tegen die naar de arbeid gaan, die mij vriendelijk groeten, die geen enkel belang bij hebben, omdat je hebt hier niks te vertellen en je maakt hier de dienst niet uit. Er geen enkel belang bij hebben om de boel te verpesten, omdat ze het dan alleen maar moeilijker voor zichzelf maken. Ja. En want als je je misdraagt, zitten daar consequenties aan en kun je vrijheden kwijtraken. Isoleercel of zo? Nee, de isoleercel doe je pas als iemand drugs naar binnen smokkelt. Dan wordt iemand nog wel eens in de isoleercel gezet als straf. Maar, nou ja. Er zijn andere straffen. Nee, nou ja, je kan vrijheden kwijtraken. Of je hebt een mooi baantje als reiniger. Hè, dan kan je best gewoon redelijk vrij door de gevangenis rondlopen en overal schoonmaken. Maar je misdraagt je, raak je baantje kwijt. Ja. Vorige maand meldde de minister Weerwind dat criminelen niet meer achter de tralies worden gezet of thuis zitten met een enkel band, omdat onze gevangenissen vol zitten. Dat heeft te maken met personeelstekorten. Merk je dat ook hier? Het personeelstekort. Nou, wat dat wij hebben het nog iets makkelijker dan bijvoorbeeld in de Randstad. Daar is dat wat moeilijker. Dat gaat hier nog. Af en toe is het wel even spannend. Maar ja, over het algemeen redden we het goed. Dus nou, daar kunnen we ons nog goed mee redden. En, ja. Maar zit Zwolle vol, relatief? Ja, we zitten vol met gedetineerden. Ja. Dat is wat, wel echt waar. Ja, en wat we wel merken is dat we wat meer moeten doen aan nieuwe mensen werven. En dat doen we onder andere door af en toe wervingsdagen, waar mensen die een diploma hebben waarmee je hier zou kunnen werken, die kunnen een dag hier komen, die krijgen allemaal uitleg. En die komen eerst kijken voordat ze solliciteren. En zo zijn wij creatief bezig om mensen, mensen te werven. Ja. Ja. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit de gevangenis in Zwolle. Mijn gast is Joost Walraven, directeur zorg hier. Een oplossing voor een overvolle gevangenis of personeelstekort kan zijn dat je twee gedetineerden in één cel stopt. Maar dat kan ook gevaarlijk zijn. Zo werd in maart een jongen vermoord door zijn celgenoot in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel was dat. Het Kribisch Netwerk sprak de moeder van die jongen, Nigel H. En die had van tevoren wel al aangegeven dat hij zich zorgen maakte om zijn celgenoot. Ik ben ontzettend boos dat zoiets in een gevangenis kan gebeuren. Ze waren heel kort samen in die cel voordat die man hem vermoordde. Hij wist helemaal niks van die man. Hij heeft het niet met zoveel woorden gezegd, moet ik eerlijk zeggen. Maar zeker zou hij niet met die man in de cel willen. Want die man die schept er vaak op van ik heb mensen gedood en ik ben niet bang om het nog een keer te doen. Ja, jullie hebben natuurlijk ook twee persoonscellen hier. Zou dat ook hier bij de PI Zwolle kunnen gebeuren? Ja, theoretisch kan alles. Maar ik kan me niet herinneren dat dit eerder gebeurd is. En dus dat is een hele kleine kans. En eigenlijk zie je natuurlijk net als buiten, er zijn buiten ook mensen die elkaar af en toe wat aandoen. Maar meestal blijft dat bij een paar klappen. En dan is het weer klaar. En in hele extreme gevallen gebeuren natuurlijk dit soort dingen. Ja, dat kan hier ook gebeuren. En wij proberen er alles aan te doen om iemand van tevoren ook te screenen van kunnen die mensen bij elkaar. En hier is iets heel erg misgegaan wat vreselijk is. Ja, maar een paar klappen, dat gebeurt ook achter de muren hier. Ja, net als buiten gebeurt dat af en toe. Ja, maar hier zitten natuurlijk niet alleen maar lievertjes. Heel veel niet-lievertjes. Nee, maar je moet het eigenlijk meer zo zien. Mensen zitten natuurlijk heel erg op elkaars lip. Want je zit heel dicht op elkaar. Je hebt weinig ruimte. Je moet de hele tijd met je eigen groep overal naartoe. Ja, dan kan er irritatie ontstaan. Maar dat werkt overal waar je mensen bij elkaar zet. En inderdaad, ik denk dat mensen zich net iets minder goed in kunnen houden dan buiten. Dat klopt. Mm-hmm. Dus het gebeurt wel eens. Ja. Nu is Geert Wilders natuurlijk hier de grootste geworden. Die wil natuurlijk dat zwaardere straffen vooral doorvoeren. Wat vind je daarvan? Ja, vind ik heel ingewikkeld. Kijk, wij zijn een uitvoeringsorganisatie. Dus als de politiek iets van ons vraagt, zullen we dat uit moeten voeren. Ik probeer altijd te kijken naar wat is nou werkzaam. En dat is ook waarom ik zo'n punt maakte van laten we mensen nou humaan behandelen. Want ik denk dat dat werkt om ervoor te zorgen uiteindelijk dat ze het niet weer doen. En of dit de meest werkzame strategie is, nou, dat zullen we gaan zien. Ja, we gaan natuurlijk ook sowieso zien wat voor kabinet we gaan krijgen. Joost Walraven, dank voor je verhaal. Tot hier Vijf Dagen voor vandaag. Straks WNL Haagse Lobby met Martijn de Greven. Morgen zijn we er niet, maar woensdag zijn we eer vanuit de PI Zwolle. Dan zit hier plaatsvervangend hoofd arbeid Edwin Stoker en Hélène van Helvoort over het werk dat de gedetineerden hier kunnen doen. Dat in ieder geval woensdag, voor nu een hele fijne avond. Hallo. Hi. Hey, Eva en Niels. Fijn dat jullie er zijn. Wijntje? Oh, nee, dank je. Ik hoef niks. Oh? Nou, vertel het maar, schat. Oeh, wat moet je vertellen? Ik ben de Bob. Hè? Niet zwanger? Nee, mam. Gewoon Bob. Oh. Ach, joh, nou zeg dat dan meteen. Wat wil je? Kijk, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB, belminuten of sms'jes, nu voor maar €10 per maand.